Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 31 Temmuz Pazartesi. Yıl 2017, ay 7, gün 212, Hızır 87. 1438, Hicri Zilkade 8, 1433, Rumi Temmuz 18. Günün dizeleri. Kırma dostun kalbini, onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini, sulamaya ibrik yok. Yunus Emre. Günün tarihi. 73 yıl önce bugün 31 Temmuz 1944'te Küçük Prens adlı öyküsüyle meşhur olan Fransız yazarı Antoine de Saint-Exupéry kendi kullandığı uçağıyla Akdeniz'de kayboldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparle a usted. ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparle a usted. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın ilk Açık Gazetesi, ben Deniz Ömer Madra'da döndüm. Bir haftalık aradan sonra beraberim sizinle. Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Conjunto Jardín grubundan La Bruja, Cadı adlı parçayı dinledik. Kadınlar için yazılmış hoş bir şarkı İspanya'dan. Ve neden çalıyoruz onu da şimdi ben çalıyorum ve benden çalıyorlar adlı bölümüyle Galeano'dan dinleyelim. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Onlar gibi. Ben çalıyorum ve benden çalıyorlar. Yerliler ve zenciler gibi kadın da ikinci sınıf vatandaş ama bir tehdit unsuru. Erkeğin kötülüğü kadının iyiliğinden daha üstündür diye uyarıyor kilise. Erkekleri tutsak eden ve kaybeden deniz kızlarının şarkılarına da dikkat etmesi gerektiğini Odysseus da iyi biliyordu. Silahlar ve söz üzerindeki erkek tekelini haklı göstermeyen kültürel gelenek yok. Tıpkı kadının hor görülmesini ya da bir tehlike olarak ihbar edilmesini sürdürmeyen popüler gelenek olmadığı gibi. Nesilden nesile aktarılan atasözleri, kadın ve yalanın aynı gün doğduğunu, kadının sözünün zerrece değer taşımadığını öğretiyor ve Latin Amerika köylü mitolojisinde geceleri gelip geçenlerin yolunu gözleyen korkunç ruhlar, kötü ışıklar, neredeyse daima intikam peşinde koşan kadın hayaletleri. İster uyanık olsun, ister uykuda, zevkin ve iktidarın yasak topraklarına yönelik olası bir kadın işgali karşısında erkek paniğe kapılıyor. Asırlardan beri bu böyle devam ediyor. Cadı avlarının kurbanlarının üstelik sadece Engizisyon döneminde de değil, hep kadınlar olması boşuna değil. Şeytan tarafından ele geçirilenler. Kasılmalar ve ulumalar belki de orgazmın işaretiydi. Bu da yetmezmiş gibi bir de çoklu orgazmlar var. Bunca yasak ateşi ancak ateş yüzünden cezalandırılmış olan şeytan açıklayabilirdi. Tanrı ateşli günahkar kadınların canlı canlı ateşte yakılmalarını emrediyordu. Kadın zevki karşısında kıskançlık ve korku yeni bir şey değildi. En eski, en evrensel, farklı zaman ve yerden birçok kültürün ortak efsanelerinden biri, dişli vajina, ağız gibi dişlerle dolu kadın cinsel organı, erkek etiyle beslenen doymak bilmez pirana ağzıdır. Ve bugünün dünyasında bu yüzyıl sonunda klitorisi sünnet edilmiş 120 milyon kadın var. Kötü davranış şüphesi uyandırmayan kadın yok. Bolero şarkılarına göre bütün kadınlar nankör. Tangolara göre ise hepsi fahişe, anne hariç. Dünyanın güneyindeki ülkelerde yaşayan her üç kadından biri evlilik hayatını rutin bir parçası olarak yapmış olduğu ya da yapabileceği şeylerden ötürü dayak yiyor. Biz uykudayız diyor Montevideo'nun Casavelli mahallesinden bir işçi kadın. Prensin biri seni öpüp uyandırıyor. Uyandığındaysa pataklıyor. Bir diğeri ise bende annemin korkusu var diyor. Annemdeyse anneannemin korkusu varmış. Mülkiyet hakkının teyitleri, mülkiyet sahibi erkek kadın üzerindeki mülkiyet hakkını döverek kanıtlıyor. Tıpkı çocukları üzerindeki mülkiyet hakkını onları döverek kanıtlayan kadın ve erkek gibi. Peki ya tecavüzler? Onlar da söz konusu hakkın şiddet vasıtasıyla kullanımı değil mi? Tecavüzcünün zevk aradığı ya da zevke ulaştığı falan yok. O boyun eğdirmeye ihtiyaç duyuyor. tecavüz bir mülkiyet damgasını kurbanın kalçasına kızgın demirle dağılıyor ve dünya var olduğundan beri ok, kılıç, top, tüfek, füze ve diğer ereksiyonlarla ifade edilen dille gelen kudretin erkek cinsel organıyla özdeşliğinin en kaba ifade biçimi. Amerika Birleşik Devletleri'nde her 6 dakikada bir kadın tecavüze uğruyor. Meksika'da ise her 9 dakikada bir. Bir Meksikalı kadın şöyle diyor: "Daha sonra adamların sana hoşuna gitti mi diye sormasının dışında tecavüze uğramakla bir kamyonun çarpması arasında hiçbir fark yok. İstatistikler sadece karakola bildirilen tecavüz vakalarını kaydediyor ki Latin Amerika'da bunlar her zaman için gerçekleşen tecavüz vakalarının küçük bir kısmı. Çoğu zaman tecavüze uğrayanlar korkularından seslerini çıkaramıyor. Evlerinde tecavüze uğrayan çok sayıdaki genç kızın sonu sokak köşelerinde dikilmek oluyor. Ucuz bedenler piyasa yapıyor ve bunların bazıları sokak çocukları gibi asfaltı kendilerine yuva ediniyor. Rio de Janeiro sokaklarında Tanrı'nın inayetiyle büyüyen 14 yaşındaki Lelia şöyle diyor: "Herkes çalıyor, ben çalıyorum ve benden çalıyorlar." Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1492'de bugün Yahudiler İspanya'dan sürülüyorlar. El Hamra kararnamesi yürürlüğe giriyor ve İspanya'da yeri yok artık Yahudilerin. Onlar dünyanın dört bir tarafına dağılacaklar. Özellikle de Osmanlı İmparatorluğu'na bir kısmı geçecek. 1932'de bugünse Almanya'da seçimlerde 230 milletvekilliği alan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi, yani Nazi Partisi, birinci parti oluyor. Sosyal Demokratlar 133, Komünistler 89 milletvekili çıkartmışlar. Toplamda Komünistlerle Sosyal Demokratlar baş edebilecek durumdayken bir araya gelmiyorlar Naziler karşısında. Sonunda da tarih bambaşka bir bildiğimiz şeklini alıyor işte bu aymazlığın sonucunda. Naziler hepsini yiyor. Sosyal demokratları, komünistleri cezaevine göndere göndere, öldüre öldüre, toplama kamplarında bitire bitire. Bitiremiyor bile neredeyse. Evet. Evet. 1944'te bugünse en çok bilinen Küçük Prens, ama aynı zamanda da çok ünlü bir eseri daha var. Gece Uçuşu diye bilinen Fransız pilotu ve yazar Antoine de Saint-Exupéry Akdeniz semalarında kendi uçağıyla F-5B modeli uçağıyla keşif uçuşu sırasında kayboldu. Tam da gece uçuşunda kaybolan, göklerde, yaldızlı göklerde yok olup giden bir pilotun hikayesini anlattığı gibi gerçek hayatı da kendisi de bu şekilde oldu. Bu bir tesadüf mü, kaza mı? Asla bilinemeyecek tabii. Trajik bir ironi diyebiliriz bununla beraber. Evet, tarihte bugün de bu şekilde. Şimdi bir haftalık yokluğumuzda büyük ölçüde Can Tombil ve Selahattin'in omuzlarında Cumhuriyet Gazetesi'nin Türkiye, yalnız Türkiye'yi değil, özellikle de bütün dünyayı da birinci derecede ilgilendiren bir hukuk, tarihi bir hukuk davası vardı. Yakından izlemeye çalıştık. Ve sonuçta da olay 7 Cumhuriyet gazetesinden yazar, avukat ve yöneticilerden bir kısmı tahliye edildi ve dördü de içeride kaldı. Tahliye edilen arkadaşlar da 9 ay sonra Cumhuriyet'e geldi. Buruk bir sevinç yaşandı diye bir yanımız içeride diye dün manşetten vermişti. Mahkeme Güray Öz, Musa Kart, Bülent Utku, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Turhan Günay'ın tahliyelerine Murat Sabuncu, Akın Atalay, Kadri Gürsel ve Ahmet Şık'la beraber Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluklarının devamına karar verdi. Eylül ayına uzadı mahkeme. Ve garip bir şekilde de Silivri gönderildi. Daha başına çünkü çok 11 Eylül'de yani son derece yakından takip eden hem şeyleri Cumhuriyet yazar ve çizerleri hem onların okurlarının da ve bütün adalet arayışçılarının da peşinde koştuğu bir haftalık çok yoğun bir dönem oldu ve sonuçta da böyle bir kararla sonuçlandı. Ama ben anlamadım neden bazıları serbest bırakılıp bazılarının tutukluluğuna devamına karar verildiğini. Tam olarak net değil benim kafamda. Sadece sen değilsin. Herhalde bunu anlayabilen herhangi bir hukukçu ya da değil sıradan insanın hukukçuluğu olmayan, okuması yazması olmayan, sağduyusu olması yeterli olan herhangi bir kimsenin kavradığını sanmıyorum. Ama bir gerekçe söylemeleri gerekmiyor mu? Gerekiyor. Verdikleri gerekçenin akla uygun olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu yalnız. Tabii canım yani gazetenin yayın politikasıyla alakalı suçlamalar yöneltildikten sonra neden bahsediyorum ben de? Evet, çok acayip yani tam anlamıyla hukukun ayaklar altına alındığı bir dönemden bahsediyoruz. İyi kötü işte hukuka benzeyen şeylerle uğraşan birisi olarak benim de kavrayabilmemin pek mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Fakat çok beklenmedik derecede kuvvetli bir bütün ekibin hem yargılananların hem de onların avukatlarının, Cumhuriyet'in avukatlarının ya da tek tek avukatlarının olağanüstü tarihi nitelikte görülebilecek savunmaları yapıldı. Ahmet Çık'ın mesela ithamları biraz ağır gelmiş olsa gerek savunmasında kullandığı ithamlar. Bu savunması için suç duyurusunda bulunulmuş. Savcının talebi mahkeme tarafından kabul edilmiş. Edilmiş mi? Edilmiş, evet. Yani mahkemede yaptığı savunmadan dolayı suçlu olduğuna karar vermişler, öyle mi? Evet. Bu da yenilik. Yani dünya tarihine yeni yeni şeylerle geçecek. Kendisi de zaten savunma yapmayacağını ve şey yapacağını söylemişti. İtham edeceğini. İtham edeceğini, evet. Bir itham edeceğini söylemişti. Ahmet Şık kararın açıklanmasından sonraki konuşmasında bugün burada çıkan karar diyor ki size diz çöktüreceğiz. Şunu bilsinler, bütün zorbalar, tetikçileri, bütün kurumları ve kişileri ve alçak ve haysiyet yoksunları organize kötülük örgütünün bütün elemanları bilsinler demiş. Bugüne kadar sadece anne babamın elini öpmek için eğildim, bundan sonra da öyle olacak demiş Ahmet Şık. Mahkemedeki evet. Son sözlerinde. Yani şimdi 11 Eylül'de devam edecekmiş Silivri'de. Evet, avukat Turgut Kazan da eski Barolar Birliği başkanlarından avukat Turgut Kazan da bunun çok kasıtlı bir uzak bir yerde gösterilerin yapılmasının, protestoların yapılamamasının bir şeyi olduğunu söylüyor. Öyle bir Silivri'ye verilmesinin, dağ başına verilmesinin böyle bir anlamı olduğunu da söylüyor. Teşekkür etmiş mahkeme başkanı. Bu tür 5 gün devam eden davalarda avukatlar özellikle teşekkür ederim. Salonun düzenini sağladılar vesaire diye devam ediyor. Ara kararımızı açıklayacağız demiş. Ben ondan sonra salonun 5 gün boyunca yargılamanın saygınlığını gösterdiği çabayı göndermesini rica ediyorum diye olduğu gibi aktarıyorum Biyanet'ten. Savunması alınmış olan, yakalaması olan olmayan yani Can Dündar ve İlhan Tanır dışındaki tanıklıkların vareste tutulması mı? Vareste. kullanmadıkları için ağının üzerinde şapka anlamıyorum tabii ki. Varisle tutulmaları talepleri kabul edilmiş. Avukatları cezaevlerinde sanıklarla görüşme konusunda kısıtlılık kararı vardı. Artık kısıtlılık yokmuş. Cezaevine yazdık denilmiş. Sanık kendi kişisel arşivlerini içeren dijital materyallerin incelenmesi bittiyse kendilerine teslim edilecekmiş. Bundan bahsediliyor bir yönetim haberinde. Mahkeme başkanı kararları arasında olan şeyler bunlar. Ancak Bülent Utku ve Hakan Kara yönünde özellikle onların arşivlerine zarar vermemesi için çaba harcayacağız demiş. Bundan sonra tanıklıkları dinleyecek demiş. Tanık kim? Tanıklar kimler? Onları göreceğiz işte. Yani akıl almaz şeyler oldu hakikaten. Gizli tanıklar. Hatta bir son duruşmanın, son iddianamenin hazırlanmasının son aşamalarına kadar adı geçen, imzaları da bulunan Murat İnam adlı kişinin müebbet hem de birden fazla ömür boyu ceza talebiyle Fethullah Gülen terör örgütüne mensup olma suçlamasıyla yargılandığı bir durum. Herhalde dünya tarihinde de kolay kolay görülebilecek bir şey değil bu. Efendim Hüseyin Gülerce'den tanık yaptılar işte. Bu da kolay kolay görülebilecek bir şey değildir. Bu tanıklar dinlenecekmiş şimdi. Öyle mi? Evet. Dinlensin bakalım. Aydın Engin bir hafta sonra Tırmık Köşesi'nde bir yazı kaleme almıştı. Sakin ol. Sakinim. Değilsin. Cuma akşamı ve gecesi seni gözledim. Gözlerinden fışkıran öfke beni ürküttü. Geçti ama sakinim be. Sanmıyorum. Seni tanırım. Sulu gözlü değilsin sen. Ama seni ağlarken, seni akşam ve gece boyunca birkaç kez ağlarken gördüm. Ne var bunda? Öfkem gözyaşına dönüştü. O kadar işte. Peki peki ama artık sakin ol. Sakinim. Şey, yazı, tırmık yazabilecek misin? Bugün yazı günün de. Tabii yazacağım. Bir hafta boyunca yazamadım. Vakit yoktu. Tabii yazacağım. Avuçlarım kaşınıyor. Zaten desem suç işlemeden bir savcının, bir ödlek siyaset esnafının yazdıklarında suç bulup üstünüze çullanmayacağı bir tırmık yazabilecek misin? Yazarım, yazarım. Hadi öyleyse başla diyor kendisiyle konuşmasında. Zor bir haftaydı. Hayır, işlemeyen klima aygıtı yüzünden Adalet Sarayı'na değil, adalet hamamına dönüşmüş bir binada işlemeyen mikrofon ve hoparlörler yüzünden zor değil. Zorluk, saçma sapan bir iddianameyi aklın terazisine vurup cevaplamaktı. Başardık. İyi başardık. Savcının ne bulduysa, eline ne geçtiyse bir araya getirip oluşturduğu 355 sayfalık iddianame ve 30-40 kalın klasöre ulaşan eklerini tarihin ve hukukun çöp sepetine yolladık. İçeriden ve dışarıdan savcının yardımına koşan tırnak içinde muhbir tanıkların yalanlarını da zırvalarını da bir bir çürüttük. Tek tek hepimizin söylediklerini sayamam. Gerek de yok. Ama icra kurulu başkanımız Akın Atalay'ın iddianameyi didiklemesini, yayın yönetmenimiz Murat Sabuncu'nun gazetecilik, kadim avukatlarımızdan Fikret İlkiz'in hukuk dersini soluklarını tutarak izleyen mahkeme heyetine dikkat çekmeden geçmemeliyim. Beşinci günün sonunda karar anına geldik. Bir ara karardı. Ancak bizim için nihai karardan çok daha önemliydi. Almanya ve Avrupa Birliği ile papaz olan Adalet ve Kalkınma Partisi reisinin "Ey Almanya, ey Avrupa Birliği, bizde yargı bağımsızdır diyorsunuz. Bizim Türkiye'nin yargısı çok daha bağımsızdır." diye kostaklanışı habire kulaklarımızda çınlarken mahkemenin ara kararını dinledik. Tutuklu 11 cumhuriyetçinin 7'sini serbest bıraktı ve üstün körü bir gerekçeyle 4 can arkadaşımızın tutuklularının devamına karar verdi. İnandım, ikna oldum. Türkiye'de yargı sahiden de bağımsızmış. Hukuktan ve adaletten bağımsız. Ne oldu? Bitti. Yazı bitti. Bu kadar kısa mı? Ustalarım bana söyleyeceğini söyledin, diyeceğini dediysen yazıya nokta koy, bitir diye öğrettiler. Ne dedin ki sen? Türkiye'de yargı hukuktan ve adaletten bağımsızmış dedim ve noktayı koydum. Aydın Engin, Tırmık. Dünkü Cumhuriyet, Pazar. şeyde buluşma oldu, Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde. Güzel fotoğraflar var. Ama sanatçılar da oradaydı Cuma günü. Onların da haberini verdik. Evet. Toplumun birçok isminden insanlar gittiler. Sendikacılar, hak savunucuları, avukatlar, okurlar. Demokrasiye sahip çıkmak isteğiyle orada bulunanlar bile vardı. Sadece bu amaçla orada bulunan insanlar da vardı. Evet, yani çok tahliye edilen arkadaşları da 9 ay sonra Cumhuriyet'e geldiler. Buruk bir sevinç yaşandı diye dünkü manşette böyleydi. Karşılama töreninde konuşan imtiyaz sahibi Orhan Erinç, Silivri'deki Akın'ı, Murat'ı, Kadri'yi, Ahmet'i ve Emre'yi selamlayalım. Bugün hüzünlü mutluluklarımızdan birini yaşıyoruz diye başlamış. Ve 9 ay boyunca kendilerine destek veren herkese teşekkür ediyorlar. Yapılan konuşmalarda içerideki arkadaşlar ve diğer tutuklu gazeteciler hatırlatılıyor. Kalbimizin yarısı orada kaldı ama tahliyeler önemli. Duvarda bir gedik açıldı. Eskilerin deyimiyle rahne. Rahne. Diyor. Rahne, evet. Kuvvetli bir laftır. Bir rahne açıldı. Yazalım. Ve böylece ve 4 cumhuriyetçinin tutukluluğunun devamına ilişkin karar, dosyada herhangi bir suç unsuru bulamayan mahkemenin yayın politikası değişikliği suçlamasını bir adım öne götürerek tutuklama kararlarına zemin yaratmaya çalıştığını gösterdi. Karar, hukuki durumu farklı olmayan sanıklar arasında yaptığı ayrımla da, işte senin sorun. Evet efendim. Düşman ceza hukuku uygulamasının eşsiz bir örneği olarak da tarihteki yerini aldı diyor. Özellikle Akın Atalay'ın mesela hakkında soruşturma kararı olduğunu bilmesine rağmen gelip yurt dışından geliyor ve tutuklanıyor. Ona rağmen kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tekrar tutukluluğun devamına karar verilmesi gibi garabet ötesi bir hukuki karara da imza attıklarını, hukuki tırnak içinde kullanıyorum, söyleyebiliriz. Yani dünya tarihinde de çok sık görülebilir bir şey değil. Yani bizzat kendisi gelerek teslim olan insanların kaçma şüphesi vardır diye. Yurt dışından gelenler de var aralarında, işte Akın Atalay gibi. Hı hı. Öyle bir tuhaflık var. Eksik adalet deniyor ama dünya üzerinde de son derece büyük bir yankı yarattı. Liberasyon gazetesi tam 6 sayfa, tam sayfa verdi buna. Evet. Dünyanın çeşitli gazeteleri. Hürriyet vermedi ama ilk gün. Pazartesi günü, salı günü düşmeye başladı galiba oradaki jetonlarda. Evet, Sözcü de öyle. Geldi. Evet, Sözcü de öyle. İnandıramıyoruz dinleyicilerimiz ama. Sonra onlar devam ettirdiler ama o kısmı, yani salı günden sonra takip edildi haber takip ama ilk gününde. Ama şöyle küçük, yani ya mesela Hürriyet gazetesi sağdan küçük böyle. Orta. Bazen orta, bazen orta küçük falan götürdü, evet. Meseleyi. Tarihin en büyük basın davalarından bir tanesi. Yalnız Türkiye'nin değil, bütün dünyanın da olduğunu söylemek lazım. En son Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama vardı. Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğüne vurgu yapılarak söylenen sözlerde gazetecilerin serbest bırakılmasına dair bir şey de vardı, açıklama da vardı. Bulmam lazım tam olarak şimdi o haberi de. Söyledik madem. Yani çocuklarının babalarına sarılmasına bile izin verilmeyen bir adalet sistemi vardı. Jandarma izin vermemişti mesela. Evet. Kadri Gürsel'in oğlunun babasına sarılmasına izin verilmedi. Hı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Cumhuriyet Gazetesi davası hakkında Türkiye'nin yargı bağımsızlığına, ifade özgürlüğüne ve adil yargılanma hakkına saygı göstermesi çağrısında bulunmuş efendim. Keyfi bir şekilde tutuklu olduklarına inandığımız gazetecilerin ve diğerlerinin serbest bırakılmasını istiyoruz demiş. NTV'de yazıyor. Evet. Yani dünyanın birçok yerinden tepki vardı. Buna çok benzer. Çok önemli bir dava ve devam ediliyor. Dünkü Cumhuriyet'te söylendiği gibi de bir gedik açıldı, bir rahne açıldı bundan sonra. Cumhuriyet Gazetesi kurulduğu günden bu yana olduğu gibi yılmadan adalet, demokrasi ve özgürlükler için gerçekleri yazmaya devam edecek dedi. Zaten o konuda açıklamalar yapan gazeteciler adına mesela Hasan Cemal'in de duayen gazeteci Hasan Cemal'in de okuduğu bir yazıda da aynı şekilde söyleniyordu. Sen okudun galiba onu. Basın açıklamasını mı yoksa günlüğünden notlarını mı? Basın açıklaması. Basın açıklamasını kendi sesinden dinledik. Ha, kendi sesinden dinledik, evet. Yani bu böyle devam edecek. Önemli bir noktaya geldik. Şimdi bu diğer haberleri ilk yarım saatin sonunda bir ara verdikten sonra verelim. Ama şeyi verelim ki özellikle havalar daha da ısınacak. Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Dünya üzerinde, dünyanın bütün kıtalarında orman yangınları var. Yaban hayatı cayır cayır yanıyor. Özellikle NASA'nın izlediği, Amerika'nın Uzay ve Havacılık Dairesi'nin izlediği şeyler var. Bütün kıtalarda yangınlar var, orman yangınları. Son bir ayın dökümünü vermeye çalışacağız. Ayrıca da büyük sel felaketleri devam ediyor. İstanbul'da kaçırdınız. Evet, ben burada olmadığım zaman muhakkak bir şey yakalıyorsunuz siz. Ya da sizin gitmenizi bekliyorlar, bizim evet. Başımıza kalıyor. Bu şekilde de okuyabiliriz. Yani 20 dakikalık bir yağış ama görülmemiş bir dolu ve fırtına vardı. Faturası da 1,2 milyar lira olacağı tahmin ediliyor diye bir haber var mesela. Onlara bakacağız. Seller ve suların son bir ayın afetlerine de bakalım. Bütün kıtalarında var. Ve dünyanın bir yılda üretebildiği gıdanın da 2 Ağustos'ta tükeneceği gibi bir haberi var. İyi haberlerimiz de var. Los Angeles ilk şehir olmuş elektrikli ulaşıma, tamamen elektrikli ulaşıma geçme konusunda taahhütte bulunan toplu ulaşıma. Bir de Avrupa Birliği de bir mahkeme Polonya'nın Avrupa'nın en eski ormanlarından son kalan ormanının da yok edilmesine karşı çıktığı haberi var. Durdurduğu yasağı var. Bu arada Avrupa Birliği ile Polonya arasındaki yargı krizi de devam ediyor. Polonya geri çektiğini söylüyordu. Cumhurbaşkanı veto etmişti ama Avrupa Birliği affetmiyor. Üzerine gidiyor Polonya'nın da. Evet, bu konuda da gitmiş işte. Ayrıca da orman yangınları devam ediyor. Türkiye'den de birkaç haberimiz var. Hatay'da 2 gündür süren Suriye sınırındaki kontrol altına alınan Hatay Yayla Dağı, Sinop'ta, Karadeniz'de var, Karakum'da 10 hektar yandı. Pasinler'de, Erzurum'da, Doğu'da da her tarafta devam etmekte olduğunu da söyleyelim. Ve ondan sonra devam edeceğiz haberleri vermeye. Açık Gazete. There's a kind of hush all over the world tonight, all over the world. You can hear the sounds of lovers in love. You know what I mean, just the two of us and nobody else in sight. There's nobody else, and I'm feeling good, just holding you tight. So listen very carefully, closer now, and you will see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you will hear is when I whisper. Forever and ever. There's a kind of Evet, Herman's Hermits topluluğundan dinlediğimiz There's a Kind of a Hush, bir çeşit sessizlik var dünya üzerinde, sadece birbirini sevenler konuşuyor diye güzel bir aşk şarkısı. There's a Kind of Hush. Carl Green grubun bas gitaristi, basçısı ve aynı zamanda da şarkıcılarından bir tanesi. 1960'ların ünlü Britanya grubu Herman's Hermits, 70. yaşını bugün idrak ediyor Carl Green. 1947'de Lancashire'de doğmuş. Onun için çaldığımız parçalardan biriydi, ilkiydi. Birkaç şarkı daha çalabiliriz. Herman's Hermits çok ünlüydü bir zamanlar. Hatta şeydi, Liverpool'un ünlü şarkısı Yalnız, Asla Yalnız Yürümeyeceksin'i de söyleyen gruptur onlar aynı zamanda. Never Walk Alone. Evet, şimdi devam ediyoruz. Açık Radyo burası, Açık Gazetesi onun. Geçen haftadan en önemli, yakından takibe aldığımız ve devam da edeceğimiz Hürriyet, Cumhuriyet Gazetesi'nin davası, dört arkadaşlarının tutukluluğun devamına ilişkin karar, hiçbir suç unsuru bulunmayan mahkemenin yayın politikası değişikliği suçlamasını bir adım öne götürerek tutuklama kararlarına zemin yaratmaya çalıştığını gösterdi diyordu haber analizde, düşman ceza hukukunda. Ama bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Dünya da ediyor zaten. Bir ilginç haber de çok üzerinde durduğumuz Açık Gazete'de, Panama belgeleri diye adlandırılan, işlerinde Türkiye'den de çok sayıda iş insanının, grubun da bulunduğu vergi cennetlerine yatırılan paralar. Öncelikle bir Britanya İzlanda'da bir başbakanın gitmesine de yol açmıştı. Cumhurbaşkanı, evet. Cumhurbaşkanıydı değil mi? Onun gitmesine yol açmıştı. Şimdi bir başbakanın gidişine yol açtı. O da Nawaz Sharif. Pakistan'da yüksek mahkeme yolsuzluk soruşturmasının ardından başbakan Nawaz Sharif'in herhangi bir kamu görevinde bulunmasına yasak koymuş. O da kararın ardından zaten istifa etmiş. Kararın 2 yıl önce sizin de belirttiğiniz gibi ifşa edilen Panama belgelerinde Sharif'in ailesinin servetiyle ilgili soruşturmadan sonra alındığı yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Belgelerde Şerif'in çocuklarının bazı offshore şirketleriyle ilişkilendirildiğinden bahsediliyormuş. 5 üyeli mahkeme kararı oy birliğiyle almış. Nawaz Sharif de iddialar asılsız ve temelsiz demiş. İktidar hevesim yok, tek isteğim ülkenin sorunlarından kurtulması demiş. Evet, ama yolsuzluk suçlamasıyla Anayasa Mahkemesi azletti sonuç olarak. Bir geçen haftadan kalan bir karar da vardı. O da istifa mı, azil mi bilinmeyen bir konuda Fatih Terim'di. O da beni attılar, ben gitmedim demiş. Onun için tazminat alıyorum demiş yani. Bu tazminat alıp almayacağını bilmiyorum Başbakan Nawaz Sharif'in. Ama sebebini dünyada bir tek gazete farklı ele aldı. Nawaz Sharif'in gidişini, orada şey kimmiş suçlu? Kimmiş efendim? Tahir-ül-Kadri. Tahir-ül-Kadri? Evet, oranın FETÖ'süymüş. Pakistan'ın. Hmm. Bunu dün Sabah Gazetesi, cumartesi günü, böyle tam birinci sayfadan manşet olarak verdi. Pakistan'da FETÖ usulü yargı darbesi diye. Pakistan'ın FETÖ'sü olarak bilinen Tahir-ül-Kadri, FETÖ'sü diyor, pardon, FETÖ'sü değil, yanlış söyledim, ele geçirdiği yargıyı kullanarak seçilmiş başbakan Nawaz Sharif'i devirdi. Kısa süre daha iktidarda kalsa normal süresini tamamlayan ilk başbakan olacaktı diyor. Bunu bir darbe olarak nitelemiş Sabah gazetesi. Sabahın logosu nedir? Türkiye'nin en iyi gazetesi. Yes. Dünyanın en iyi gazetesi olmaya doğru da gidiyor. Çünkü bu dünyada ilk bu yorum yapıldı çeşitli gazetelere. Şöyle bir yani çok ayrıntılı baktığımı söyleyemeyeceğim ama bir gözden geçirdim. İşte Guardian'da, New York Times'da filan vardı. Fransız basında da vardır herhalde ama hiç şeyden bahsedildi, bir yargı darbesi olduğundan bahsedilmiyordu. Şeymiş, böyleymiş işte. Yani konuyla alakalı olmayacak ama Akşam Gazetesi'nde siz yokken verilmiş bir haber daha vardı. Akşam Gazetesi muhabiri Yavuz Atalay'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı ve baş danışmanı Jared Kushner'le yaptığı iddia edilen bir röportaj verdi. Röportajda Kushner Türkiye'yi öven açıklamalarından bahsediyordu ama o da galiba doğru değilmiş. The Daily Caller'a konuşan bir beyaz ev yetkilisi Akşam Gazetesi'nin haberinde Kushner'den alıntı yapılan sözlerin uydurma olduğunu söylemiş. Ortalık süt limanmış yani. Milkport, aynen. DC'nin iletişime geçtiği Atalay'da haberin uydurma olduğunu kabul etmiş. Ama manşetten verdiler haberi bu arada. Öyle mi? Evet, evet. Ne önemi var bunun? Değil mi? Gazetecilik hani. O yüzden önemi olamaz mı? Yani Sputnik'te yazıyor bu haber. Şeye baktım. Yani Sabah Gazetesi'nde bunu okumaya çalıştım. Sahte alim Kadri'nin hayatı ve yaptıkları FETÖ elebaşısıyla neredeyse birebir aynı. O da yurt dışında yaşıyor, Kanada'da. Örgüt vakıflarına bağlı okulları var. Devlete sızıp orduyu, polisi ve yargıyı ele geçirdi. Dinler arası diyalog maskesiyle desteğini artırdı. Üst akılla bağlantılı diyor. Birinci sayfadan verdiği. Ama şeyden bahsetmiyor. Başbakan Nawaz Şerif'in ve çocuklarının oğulları mı dedin? Oğullarının offshore diye adlandırılan vergi cenneti diye adlandırılan şeyde var mıymış yok muymuş ondan bahsetmiyor hiç. Şahtı şahbaz oldu terimi gerçek olabilir. Pakistan'da yüksek mahkemenin yolsuzluk iddiaları nedeniyle hakkında kamu görevinden men kararı verilerek istifa eden Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif kardeşi Şahbaz Şerif'i halefevi olarak göstermiş. Kardeşin ismi Şahbaz Şerif'miş. Şahbaz Şerif'in ilk olarak meclise girmesi gerekiyormuş ama her şeyden önce. Böyle bir şart var galiba başbakan olabilmesi için Pakistan'da. Halbuki Türkiye'de yok öyle. Yok. Başbakanlık da yakında zaten olmayacak. Evet, böylece peki bunu da bu şekilde atlattık diyelim. Ve yeni sıcak hava dalgasına dönelim. Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdiği haberi verildi meteoroloji şeylerinden, yetkililerinden, bölge müdürlüklerinden. Özellikle güney ve batı illerinde Antalya, Muğla, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep'te yani 11 ilde hava sıcaklıkları bugünden itibaren artacağını Temmuz sonundan Ağustos başından itibaren ve mesela Antalya ve Muğla'da 40 dereceye kadar varabileceğini hissedilenden bahsetmiyorum. Antalya ve Muğla, Burdur'da 35 ila 37, Isparta'da da 35 dereceye kadar seyretmesinin beklendiği, mevsim normallerinin çok üstüne çıkması, 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği belirtilmiş. Tabii çok sayıda hastalığa ve olumsuz şeylere yol açacağı belirtiliyor. Şimdi, özellikle insanların şimdi, ya daha doğrusu İstanbul ve Marmara bölgesinde yaşayanların geçtiğimiz cuma gününden bu noktaya gelmesi de oldukça kafa karıştırıcı gelebilir ama özetlemek gerekirse küresel iklim değişikliği diyebiliriz. Birçok gazete, cuma günü baktığımız gazetelerin çoğunda böyle bir vurgu yoktu. Ama yani hortum bile görüldü. İstanbul'da iş çıkış saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, fırtına herkesin kullandığı ortak tabirle hayatı felç etti. Ve boğazın rengi bile değişti. Şiddetli fırtına nedeniyle çıkan hortumdan da bahsediliyor. Dinleyicilerimiz de hatırlatmış. Ağaçlar devrildi, evler, iş yerleri, araçlar büyük zarar gördü. Muazzam hakikaten, evet. Zarardı. Kahverengiye dönmüş. Turkuaz rengi boğazımız var diye övünüyorduk. Kahverengiye dönmüş. Ufak bir. Öyle 20 dakikalık bir olay sonrasında. Ufaktan kastım o. Şimdi evet yani ufak ama kısa süreli olmakla beraber tarihe geçecek kadar büyük bir zarara da yol açtı. Hem maddi hem manevi. Fakat bu yılın orman yangınları şeyinden bahsedelim. Öncelikle NASA'nın bilgilerine baktık. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay ve havacılık araştırmaları, en önemli iklimle uğraşan şeylerinin bütçelerinin biraz kısılmasına rağmen, biraz değil adam akıllı kısılmasına rağmen hala en önemlisi, en etkili yer Trump'ın gelişiyle beraber. Trump'ın gelişiyle beraber bu senenin orman yangınları sezonu korkunç açıldı diyor. NASA'nın kendi sitesinden baktık. Amerika Birleşik Devletleri erken bir start aldı deniyor. 650 bin hektar civarında, 650 bin hektarlık alanda yangınlar varmış. 29 binin üzerinde yangın. 29 bin, ürkütücü çok. Ve ayrıca Kuzey Amerika'da değil, sadece Güney Amerika'da da, Güney Amazon'da da başlamış. Bu El Niño olayının da, akımının da bir sonucu. Pasifik Okyanusu'nda suların erken ısınması olayı bu. 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nde de etkilemişti bütün havayı ilk 6 ayında. El Niño sonuç olarak resmen bitti ama hala etkileri hissediliyor. Ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yangın mevsimi ne kadar uzamış ortalamaya göre biliyor musun? 1970'e göre, yani 45 yıllık bir farkla 78 gün daha uzun sürüyormuş. 78 gün daha. 2,5 ay yani, değil mi? Evet. 2,5 ay. Bu müthiş bir şey. Yani bunun Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın verdiği bir rakam. Bu bizim baktığımız bu şeyde son 29 Temmuz tarihini baktık internet sitesinden NASA'nın. Ve bütün dünyada çok yoğun şey görüyor diyor. Şeyde var mı, NASA'nın uyarısına mangalcılara ya da izmaritlere ya da tellere konan kuşlara yapılmış olan bir uyarı ya da vurgu var mı? Yok, objektif bakıyorlar. Türkiye yani. Özgü bir durum galiba, sadece mangalcılar, tele konan kuşlar. Mangalcılar çok iyi ama sabotajcılar her yerde evet. Var. Ve mesela şimdi çok yeni bir haber de 30 Temmuz itibariyle dünkü bir haber bu. Guardian'ın haberi, Provence bölgesinde Fransa'nın müthiş bir yangın var. Hatta böyle dehşet verici bir fotoğraf koymuşlar. Bir yandan kumsalda dinleniyorlar mayolarıyla. Turistik bir bölge. Turistik bir, tamamen turistik bir bölge. Fransa'nın en turistik bölgelerinden bir tanesi. Ama tepedeki dağlara bakıyor herkes şemsiyelerin altından. Ve dumandan geçilmiyor. Bütün dağ duman sarmış Provence'da. Bu Antibes ve Nice'i içeren en turistik bölgeler dendiği gibi. Ve sebebi de şey deniyormuş. Küresel ısınma olduğunu söylemişler. Kim söylemiş? Yetkililer mi? Vali. Hı? Evet. Çok ilginç. Belediye başkanı Caros denen bir bölgede, ya da Caro nasıl okunuyor tam bilmiyorum, Charles Kibetta öyle söylemiş. Yani bayağı bir ay yüzeyine döndük. Küresel ısınma ve değişen geleneksel hava akımlarının kalıplarının değişmesi diyor. Kırıldı. Ama tabii Front National mesela, Ulusal Cephe, Marine Le Pen komutasındaki faşist parti bu tamamen terörizm demiş. Teröristler yapmış. Evet, sabotaj yani. Evet, sabotaj. Fransızca bir kelime zaten galiba. Evet. Bir de akıllarında işte Nice'de yapılan geçen sene, değil mi? Ne kadar zaman? Bir yıl kadar önce Bastille gününde, 14 Temmuz'da Promenade des Anglais'de bir kamyonla çiğnemişlerdi ya. Evet. Olayı işte Bastille gününde. Herkesin aklında onlar var. Yalnız ve çok da acayip yani, belediye başkanı öyle demiş ama Charles Kibet'te gene de 16 yaşında iki çocuğu gözaltına almışlar. Sebep olarak ne göstermişler? Siz başlattınız yangınları diye. İki çocuk. Kundakçısınız diye, evet. Göçmen mi? Onu yazmıyor. Ben de ona baktım. Mangaldan bahsedilmiyor. Ama Aix-en-Provence'da filan. Fakat şeyi de söyleyenler olmuş. Kurtlara da verenler olmuş suçu. İnsanlığın. Kurtlar mı? Evet. Kurtlar gitmişti fakat geri gelmişler bir kısmı. İtalya'dan gelmişler. Fransa'da 1930'larda tamamen kurtların öldürüldüğü için ortadan kalktığı belirtiliyordu. Geri dönmüşler biraz. Onlar da o zaman otlakları mahvettiler filan diye kızıyorlar kurtlara. Ama şey demişler, yani her şey o kadar kuru ki aslında bir araba egzozundan çıkan bir ufak kıvılcım bile ortalığı yangına döndürebilir diyorlar. Bu özür dilerim, kurtlara yapılan suçlama Türkiye'de kuzgunlara yapılan suçlamayla karşılaştırılabilir belki. Edirne'nin Keşan ilçesinde kuzgunun temas ettiği elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan orman yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüş, bu şekilde aktarılıyor. Yaklaşık iki dönümlük orman arazisi zarar görmüş. Kuzgun'un fotoğrafı var Haber 7'nin sitesinde. Çok acayip. Şimdi şöyle bir ufak döküm yaparsak, NASA'ya göre dünyanın dört bir yanında orman yangınları görülüyor. Son bir ayın dökümü, en iyisinden başlayalım. Son Kazakistan var. Fransa ve Kazakistan. Yani biri Avrupa, biri Asya, Doğu Asya ya doğru Orta Asya ya da. Portekiz'de vardı. Kontrol altına alınmaya başladı diyor. Ta 26 Ağustos'tan beri bir haber bu. 24 Ağustos'tan Temmuz, hep yanlış söyledim affedersiniz. Montana'da var. Çok büyük bir yangın. Kaliforniya'da var. Avustralya'da var. Okyanusya'da, Cape York takım adasında, yarım adasında. Hırvatistan ve Karadağ'da var, Avrupa'ya geçersek. Orta Kaliforniya, Güney Kaliforniya var. İtalya'da Sicilya var. Topuk yanıyor, tutuşuyor. İtalya'da bu arada Vatikan muslukları kapattı. İtalya'nın genelinde de, Roma'da galiba, Roma çevresinde de su kesintisine başlanacakmış. Su da yok yani orada. Evet, su yangını da yok. Söndürecek su da yok. Çeşmeler de kapatıldı, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletleri var. Washington eyaleti de var, Arizona'da var. Türkiye'deki Mersin'deki yangında da 3 Temmuz'dan bahsediyor. NASA'nın fotoğraflarıyla var. O hepsi uydu fotoğraflarıyla. Doğu Rusya yanıp tutuşuyor. Güney İtalya'yı söyledik ve Avustralya. Yani Asya'da Kazakistan ve Rusya. Kuzey Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, Güney Amerika, Amazon, Avrupa, Portekiz, İtalya, Fransa, Hırvatistan, Karadağ, Okyanusya, Avustralya, Orta Doğu'da da Türkiye, Mersin, İzmir, Manisa, Antalya yangınlarından bahsettik. Böyle bir durumdan söz ediyoruz. Çok yeni haberler de var. Yani Hatay'da çıkan orman yangını iki gündür sürüyor tarihli. Hürriyet'ten 29 Temmuz tarihli bir haber vardı. Söndürülmüş mü bilmiyorum. Bakmak lazım. Ama ciddi yani. Amanos Dağları eteklerindeki Çökek Yaylası mevki Beşikgöl bölgesinde. Suriye sınırındaki orman yangını Yayladağ, yine Hatay'da iki gün önce çıkan Yeni Şafak'tan bu haberde. 29 Temmuz'da o da 50 hektara yakın Kızılçam Ormanı ve yanı sıra da zeytin bahçeleri yandı demiyorlar asla, biliyorsun. Orada ölmek kelimesi basında kullanılmadığı gibi yandı da kullanılmadı. Zarar gördü. Zarar gördü, evet. Terim odur. Eufemizm dedikleri hüsnü tabir. Sinop'ta orman yangını, bak burada demişler, en son haber sitesinden alınan, Karakum'da orman yangında 10 hektar alan yandı diyor, yok oldu. Güçlükle kontrol altına alındı. Milliyet'te, Pasinler'de, Erzurum'da, her tarafta Türkiye'de de yani orman yangını var. İki gündür devam ediyor diyor, 30 Temmuz tarihli bir haber bu. Ve Pasinler'in Tımar Mahallesi içinde yaklaşık 40 hektar ormanlık alan ne olmuş? Zarar görmüş. Zarar görmüş, evet. Zarar görmüş denildi ama mesela o ormanın içindeki canlıların yandığını birebir görseler belki sinirleri bozulup kusacak noktaya gelirler. Ama haberi yazarken herhangi bir şekilde bir şey hissetmedikleri için zarar gördü. Zarar gördü denildi. Okuyan kişi de aynı zamanda zarar gördüğünü düşündüğü için içinde canlılar varmış, insanların dışında başka yaratıklar da orada yaşıyormuş gibi şeyleri aklına getirmiyor. İçleri rahat bir şekilde yandılar olarak bir sonraki günün aynı haberini beklemeye başlıyorlar. Evet, aynen öyle. Su ve sel felaketlerini de hemen söyleyip bitirelim. Çin'de büyük bir sel felaketi. Asya kıtası olduğu gibi zaten. Hindistan'ın ardından Çin'den de geldi. Ve çok sayıda ölen insan var. On binlerce kişinin, hatta yüz binlerce kişinin etkilendiği ve tahliye edildiği haberleri de var. Yani Hindistan'da, onların da bir listesini Floodlist diye bir internet sitesinden takip ettik. Hindistan'da Gujarat'ta mesela 94 ölü, binlerce kişi yerinden yurdundan oldu diye. Yani 40 bin kişiden fazlasından bahsediyoruz. Almanya'da var, nehirler çok yükseldi Avrupa'ya geçersek. Yeni Zelanda'da da var büyük sel, Otago ve Canterbury'de. Yeni Zelanda'nın güney adalarında, Japonya'dan var, Akita bölgesinde bayağı tahliyeler var. 600'den fazla ev ve su basmış, 20 binden fazla insan tahliye. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Kentucky'de bir kişi kayıp, iki kişi, bütün aile kurtarılmış sonra. Japonya'da 20'den fazla insan da hayatını kaybetti aynı zamanda. Ha, evet, onu yani geçtiğimiz aydan bahsediyorsak tayfunla yani beraber son bir ayı yapıyoruz. Evet, 25 Temmuz tarihini son haberi verdim. Hindistan'da Assam, Tayland'da Ayutthaya ve Nakhon Phanom bölgelerinde müthiş seller var. Hindistan'da, Yunanistan'da da var, Halkidiki adasında bayağı 9 kişiyi zor kurtarmışlar filan. Güney İngiltere'de de var. Böyle ta şeye kadar, Temmuz başına kadar götürmek mümkün. Tabii şeyi de vermişler elbette, İstanbul'daki o 19 Temmuz'daki anormal şeyi, çok ciddi şeyleri. Afganistan'da 16 ölü var, Badakşan eyaletinde, vilayetinde ya da seller. Bangladeş'te, oralarda tabii yani rakamlar birdenbire çok acayip oluyor. 650 bin kişi etkilenmiş. 650 bin insandan bahsediyoruz. Hindistan'da heyelan ve şeylerden son bir ay içinde 1,5 milyon kişi. Assam ve Arunachal Pradesh eyaletlerinde. Oradan Afrika'yı da unutmayalım. Bengal var. Hindistan'da Bengal bölgesinde, evet, 7 kişi hayatını kaybetmiş. Söyleyeyim şimdi. Bengal ile Bangladeş aynı mı? Ama bir komşu. Komşu. Evet, ben evet, Nijerya'da da, Nijer bölgesinde özellikle çok sayıda, tam sayı verilmemiş ama yani birçok ölü var, 8 kişilik bir aile. Orman yangınlarında Afrika'dan bahsetmemiştik, Orta Doğu'dan bahsetmiştik, onu da ben ekleyeyim. Afrika'nın Free State, Güney Afrika'nın Free State, özgür ülke bölgesinde de binlerce hektarlık arazi orman yangınlarında içindeki canlarla beraber yanıp bitmiş. Evet, olmuş. İklim değişikliği böyle bir şey ve eğer bir terslik olmazsa Martin Lukács'ın geçen 17 Temmuz'da, geçen hafta Guardian gazetesinde çıkan özlü makalesini de çevirdik, okumaya çalışacağız 9.30'dan sonra. Başlığı şu: neoliberalizm bizi kafaya alınca, kafalayınca biz de iklim değişikliğine karşı kendi başımıza kavgaya girebilir sanıyoruz ama aldanıyoruz demeye getiriyor. Asıl mesele şirketlerle ve sistemle mücadele etmektir diyorlar. Nitekim şeyde de bir gösteri yapılmış, Kuzey Ormanları savunmasında asıl afet sizsiniz diye bir gösteri yapmışlar. Son bir de savaş barış haberlerine kısaca bakalım. Böyle ciddi şeyler var, tehlikeli gelişmeler var. Basra Körfezi'nde Amerika Birleşik Devletleri, İran gerginliği var. Ateş açmalar var. Devrim muhafızlarına bağlı tekneleri Amerikan donanması tarafından ateş açılması var. Kuzey Kore, yine Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore konusunda yeni bir Birleşmiş Milletler kararının kıymeti yok. Biz iki uçağı, bombardıman uçaklarına Japon ve Güney Kore jetleri de eşlik etmiş, böyle bir gövde gösterisi var. Füze attılar efendim Japonya'nın açıklarına doğru gene. Yani menzili daha uzun olmasına rağmen kısa sürede düşürmüşler. Eğer menzilini tam menzilli yapsalarmış gidermiş Japonya'nın kuzeyindeki bölgelere, evet, doğru. Bu taraflarda da Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki uluslararası koalisyon uçakları Deir ez-Zor'da, Suriye'de hastaneyi vurmuşlar. Albu Kemal kentinde. Ve ölenler arasında 5 çocuk da var. 6 ölü, 5 çocuk. Ve 10 ülkesinde dünyanın, NBC News'un çok çok önemli bir haber bu, 10 ülkede milyonlarca insan ölmenin tamamen eşiğinde, hastalık ve açlıktan. Başta Yemen olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, yani Güney Sudan, Yemen, Somali ve Nijerya feci bir durumda. 20 milyon insanın açlıktan ölmesi tehlikesi var. Suudi Arabistan'da savaş ilanıdır diyerek bir açıklama yapmış. Dışişleri Bakanı tarafından yapılan bir açıklama bu. Adil El Cübeyr demiş ki Katar'ın Mekke'yi uluslararasılaştırma talebi saldırgandır ve krallığa savaş ilanıdır demiş. Katar bu haç ziyaretinin uluslararası bir platforma çekilmesini istediğine dair bir talepte bulunmuştu. Bunu da savaş ilanı olarak görmüş Suudi Arabistan. Orada tam işler düzelmeye başladı derken tekrar karışabilir, evet, her şey galiba. Evet. Bir de füze saldırısı düzenlenmiş Yemen'den Suudi Arabistan'a doğru, balistik. Evet, çok berbat bir ortam var. Bir de son şey, Nuriye ve Semih eylemi Taksim'de tutuklu bulundukları Sincan cezaevinde açlık grevlerine devam eden Nuriye Gülmen ve Semih Özakça zorla hastaneye götürüldüler. Nuriye ve Semih için dayanışma platformu tarafından bir açıklamayla Galatasaray Meydanı'nda da protesto edilmiş. Bu da Cumhuriyet'in dünkü haberiydi. Dün aynı zamanda, geçtiğimiz gün aynı zamanda Kadıköy'de bir eylem vardı. Kadıköy'de yüzlerce kadın kıyafetime karışma, kadınlar için adalet adı altında Kadıköy'de büyük bir yürüyüş düzenlediler. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunda destek verdiği kadınlar Kadıköy Süreyya Operasyonu'nda buluşmuşlar ve ellerinde şortların nasıl olduğu, askılar taşıyan kadınlar diye yazıyor Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Müftülük işine bak, kıyafetime karışma pankartıyla yürüyüşe geçmişler. Bu arada müftülük tartışması vardı siz, evet, yokken, bir de o da var. Bir yani de ona da belki 9.30'dan sonra azıcık ona da değinme fırsatı buluruz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese merhaba. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet, yeni bir haftaya giriyoruz. Bu geçen hafta bütünüyle Cumhuriyet Gazetesi'nin, yani dünya çapında bir hukuk meselesi olan Cumhuriyet Gazetesi'ni ele aldı arkadaşlarımız. Siz de oradaydınız. Ben yoktum. Ama takip ettim. Biraz uzaktan da olsa. Şimdi isterseniz onunla biraz bir değerlendirme. Cuma günü sonuçlandı. Evet. Yani bu bir geçen haftanın, o 5 günün bir değerlendirmesini yaptığımızda aslında bir mahkeme salonu, bir demokrasi mücadele alanı ve dersine dönüştü. Çünkü hukuki bir yanı yok bu iddianamenin. Yani artık bir komedi, bir güldürü, politik güldürü de denemez yani, o derecede trajik bir güldürü. Trajik bir güldürü. Bana şey hatırlattı. Çok gençtim neredeyse. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sonradan baktım 1974-75 sezonunda oynanmış. Dimitrov sahneye konmuştu. Evet, Dimitrov'un savunması. Dimitrov'un savunması. Ve 15 yaşın heyecanıyla inanılmaz etkilemişti beni. Ve gerçekten Ankara Sanat Tiyatrosu muazzam oyunlara imza attı ama yani ilk üçü saydığımda Dimitrov benim. O oyun hafızamdan silinmez yani. Muazzam bir savunmadır. Ona geçeceğiz. Cumhuriyet savunması ile Dimitrov savunmasında bir analoji yapma gereği duyma ihtiyacı içinde oldum. Çünkü gerçekten mahkeme salonları o iddianamelerin bir noktada delik deşik edildiği ama aynı zamanda otoriter faşist rejimlere karşı da bir demokrasi dersi verildiği alanlardı. Dimitrov savunması da öyle bir savunmaydı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun o zamanki kadrosunda Cezmi Baskın savcı Vogt rolündeydi. Sorgu yargıcı ve devleşmişti yani. Benim hafızamdan silinmeyen yani o savcıyı muazzam oynamıştı. Kime karşıydı Dimitrov, acaba Dimitrov'un savunması kime karşıydı? Hangi dönemde geçiyordu? Hitler. 1933 yılında ona geleceğim. Reichstag, yani meclisin yakılma olayı var. Bunu yakanlar olarak o zaman 1920'lerde bir Bulgaristan işçi hareketinin liderlerindendir Dimitrov. Daha sonra Komünist Parti Genel Sekreterliği yaptı. Dış büro da çalışıyor ve Almanya'da bunu bahane ederek, o zamanki Hitler rejimi henüz tümüyle ele geçirme operasyonuna adım atıyor. Reichstag'ı yakarak bir OHAL ilan ediyor. O halde de bütün muhalif unsurlar, başta komünistler olmak üzere Alman Komünist Partisi ve ülkedeki sosyal demokratlar, Yahudilere kadar uzanan zincirin başlangıcıdır. Çünkü bunlar yaptı diye bir suç isnat edilir. Dimitrov ve arkadaşları Berlin'de olmamalarına rağmen yalancı tanıklar, gizli tanıklar tutuklanırlar. Ve işte bu tutuklamanın yöneticisi de o bölgenin o zamanki eyalet başbakanı Göring'tir. Hermann Göring, evet. Hermann Göring. O sırada davalar daha sonra Leipzig'te bildiğim kadarıyla sürer ve bölge eyalet başbakanı da Göring'tir. Goebbels'te, yani propaganda bakanı Hitler'in, Hitler bu arada başbakandır. Hindenburg bildiğim kadarıyla hayattadır o esnada. Sonra Hindenburg ölür ve tümüyle iktidar ele geçirir. O iktidarı ele geçirme sürecinde bir provokasyondur. Yani bizim tarihimizde de Kültür Sarayı'nın yıkılması da solcuların üzerine yıkılmıştı, değil mi? 1971'de, evet. Daha sonra çıktı ki bu bir kontrgerilla operasyonu. Bunun gibi çok örnekleri vardır bizim tarihimizde de. Reichstag'da Göbel ve Göring'ler tarafından görevlendirilir. Ona uygun bir mahkeme dizayn edilir. Ona uygun bir hatta tanıktır ikisi de, biliyor musunuz? Mahkemeye giriyorlar. Dimitrov mahkemesinde, Göring'de, Göbel. Hatta Dimitrov öyle ele geçiriyor ki kürsüyü, bir politik kürsü haline getiriyor savunmasını. O halde Göring ve Göbel Dimitrov'u boğmaya gidiyorlar. Bütün mahkeme mobilyalarını tekmeliyorlar. Yani muazzam 1933 yılının dünya tarihinde de çok önemli bir savunmadır. Bir yanda dünyanın bütün, ki o zaman geçişim araçları ne kadar kısıtlı, gözler buraya çevrilmiştir. Yani Dimitrov'un gözlüğü verilmez, yani hücrede bile evet, kelepçeli tutulur. Ondan sonra bu oyunu 1900 tarihini tahminliyorum ama 74-75 sezonda olduğunu sonradan öğrendim. Ankara Sanat Tiyatrosu savunmayı oyunlaştırmıştı. Oyunlaştıran da Rana Cabbar. Ben ne hikmetsin. Evet, yani onlara da bin selam gönderelim. Aralarında yaşamayan aktörler de var. Rutkay Aziz, Cezmi Baskın'ı ben unutamam yani. O savcı, sorgu yargıcı döndü. Bakın Dimitrov'u hatırlamıyorum ama Baskın'ı hatırlıyorum, Cezmi Baskın'ı. O devleşen oyunuyla hepsi çok iyiydi ama Cezmi Baskın da aklımda kalmış. Bu alanlar aslında, yani sonuçta Dimitrov hücrede şeyi de okuyor o esnada. Alman klasiklerine de bakma şeyi buluyor. Yani savunmasını yazmasın diye kelepçesiyle hücrede tutuluyor. Yani bildiğim işkenceler, giydirmeler var. Dimitrov Göte ile tanışıyor, yani o tutukluluk sırası içerisinde. Ve Göte'nin Faust'undan örnekler veriyor şeyde. Malum işte yalancı tanıklar, bütünüyle düzmeceli iddianame, oradaki yargıçlar, oradaki savcılar aslında bir Faust. Ama o Faust'un yöneten bir Mephisto var. Mesele diyor burada Mephisto'nun ortaya çıkarılmasıdır. Ve inanılmaz bir şekilde bütün hesaplar çöküyor. Ve aylar süren savunmalar, mücadele, yani o alan bir mücadele alanı gidiyor. Dimitrov'u beraat etmek zorunda kalıyorlar. Yalancı, meczup tanık idama mahkum ediliyor falan. Ve bütün dünya o dönemde Dimitrov savunması. Dimitrov'un sonraki siyasal duruşunu beğenmeyebilirsiniz. Ama bence Dimitrov savunması da bana Cumhuriyet Gazetesi'nde geçen hafta arkadaşlarımızın savunmasını, yani oradaki o iddianame, o perişanlık, o komik, trajikomik durum ve aynı zamanda kürsünün bir demokrasi kürsüsü haline getirilmesi, mahkeme kürsüsünün ve orada yaşanan çaresizlik, hukuk davası değil bunlar, böyle hukuk davası olmaz. Bunlar bir iradenin hükmüyle yapılan davalar. Bu anlamda aslında hem 1930'ların Hitler rejiminin ki Reichstag ve Dimitrov savunmasını, oradan Ankara Sanat Tiyatrosu'nun bunu oyunlaştırmış. Aslında okumalıyız yani, Dimitrov savunması çok önemli. Baskısı kalmamış, Evrensel Yayınlarından çıkmış da baskısı kalmamış efendim galiba. Buradan seslenelim tekrar. Evet, baskısına. Herhalde olabilir. Bugün ayrıca da Bey, 1932'de bugün tam da yıl dönümü Nazilerin birinci parti olması. Seçimlerde değil mi? Seçimlerde. Pardon. Sosyal demokratlarla komünistlerin de toplamda onlarınkine yakın, hatta daha fazla oldu ama birleşemedikleri için bunu halledemedikleri gibi bir durum. Yangının ertesi günü Hitler Hindenburg'a anayasayı kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili maddelerini ortadan kaldıran bir kararname imzalatıyor. O hal durumuna geçiliyor. İzleyen günlerde de Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi ve Alman Ulusal Halk Partisi dışındaki tüm partilerin yayınları ve seçim çalışmaları durdurulduğu gibi Almanya Komünist Partisi'nin parlamentodaki 181 milletvekili ve partileri gelenleri de tutuklanıyor. Ardından da toplama kampları. Evet, Ayşe Kadıoğlu başlıyor. Ayşe Kadıoğlu da bir yazı yazmıştı, kaleme almıştı geçen sene bu vakitler aşağı yukarı. Şeyi ben de bu vesileyle Özgür Mumcu'nun tarihi yazısına kısaca değinmek istiyorum. Sizin şeyden esinlenerek, yani diyor ki tarihin doğru yeri şeyinde, Cumhuriyet Gazetesi'nde Özgür Mumcu, tarih göstermiştir ki siyasi davaların kazananları o davaların sanıklarıdır. Tarihte böyle bir davanın savcısı olup da sonradan hayırla yad edilen kimse yoktur. Bu tarz davaların iddianameleri birer hukuki ucube olarak kayıtlara geçer. Ne delili delildir, ne de akıl yürütmesi akıl yürütme. Cumhuriyet davası da böyle bir dava diyor. Bırakalım Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel ve Ahmet Şık'ın tahliye edilmemesini. Bu iddianamenin mahkeme tarafından sanki hukuki bir metinmiş gibi kabul edilmiş olması bile anlaşılır değil diyor. Geçen hafta tarihi savunmalar izledik. Bir siyasi dava iddianamesinin nasıl delik deşik edildiğine, gücünü haklılığından alanların nasıl dimdik durduğuna şahit olduk diyor. Bu davaların bir özelliği daha vardır diye ilave etmiş. Siyasi iradeyi sanık koltuğuna oturttukları savunmalarıyla aslında savcı konumuna gelir ve o iddianamenin sahiplerini yargılar diyor. Cumhuriyet'in davası da bu açıdan müthiş önemliydi. FETÖ'den müebbetle yargılanan savcının başlattığını, Gülen'e hakaret edemezsin diye Mine Kırıkkanat hakkında iddianame düzmüş savcı sürdürdü. Tarih, vicdan ve adalet önünde aslında kimin sanık, kimin savcı olduğunu söylemeye herhalde gerek yoktur. Sanıkların durumu bu. Peki ya tanıklara ne demeli? Fethullah Gülen'in ibrikçi başısı Hüseyin Gülerce'nin tanık, Kadri Gürsel'in sanık olduğu bir davayı kim nasıl izah edebilir diyor. Ya da dünyaya da izah edemiyorsunuz ki. Yani evet. Kimse böyle bir ciddiye almıyor. Yani ama mesele şu, yani arka plandaki o Mephisto'nun ortaya çıkarılması açısından aslında bu dava iddianame şeye döndü savunmalarla ve partiyi kaybetti. Yani evet. Bir kırılma noktasıdır. Evet, onu diyor zaten Özgür Mumcu da, aynen öyle yazıyor. Yani Cumhuriyet davasının ne oldu, korktuk mu, eleştirilerimizi yazmaktan mı çekindik? İçeridekiler boyun mu eğdi? Aksine mahkeme salonu ve adliyenin önü adalete susamış kararlı kalabalıklarla dolmadı mı? Bu tuhaf davayı kim dizayn ettiyse bilmelidir ki ne amaçladıysa ters tepmiştir. İçeride kalanların derhal tahliye edilmesi ve Türk yargısına Hüseyin Gülerce lekesini sürenlerin amaçlarının tespiti sağlanmalı diyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz diyor tahliye olanlara. hoş geldiniz diyoruz. İçeridekilerle kucaklaşacağımız günü bekliyoruz. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Savunmalarıyla tarihin doğru yerinde durduklarını ispat ettiler. Yanlış yerinde duranlarsa gülümseyebilirler. Tarih fotoğraflarını çekiyor diye bitirmiş. Yani ahlak ve vicdan da yargılanıyor bu davalarda. Yani bir muazzam, yani bu böyle bir iddianameyi dünyanın neresine götürürseniz götürün, inanın o kadar benzerlikler var ki, gerçi öbür iddianame daha bundan güçlü. Garsonlar ve şeyler tanık olarak gösteriliyor. İşte burada da pideciler, mideciler ve acayip şeyler. Parkeci, pideci, ototamircisi. Yani inanılır gibi değil. Hırsız Dimitrov davası. Tescilli hırsız tanık olarak gösterilebilen. Birincisi şunun altını çizmek gerekiyor. Yani bu mahkemeler ve savunmalar giden demokrasiyi geri getirme mücadelesi anlamında çok önemli bir platformlar. O yüzden Cumhuriyet Gazetesi yazarları gazeteciliğin savunmasının ötesinde demokrasiyi savundular. Ve anti-otoriter bir mücadelenin bir bileşeni oldular. Bu mahkemelerin bu tür durumda hatırlayın. Yani kimler gidiyor? Ali Elverdileri hatırlayın. Bakit Uğur'ları hatırlayın değil mi? Salim Başol ne demişti? Geçen hafta konuştuğu gibi. Evet. Yani 27 Mayıs darbesinden Adalet sonra, Divanı Başkanı. Adalet Divanı Başkanı ve Tarık Okyay'ın da yasada komutanının da sanıkların arasında silahıyla üniformasıyla evet, dolaştığı bir yargılamaydı. Yasada mahkemesi. Orada oranın başkanı da Salim Başoğlu'ydu. Ne demişti? Evet. Sizi itirazlara karşı sizi buraya tıkan irade böyle istiyor. Ben de değil. Yani zavallı bir durumu işaret ediyor. Hukuk yok yani. Bir irade var. Bu sizi buraya tıkılmanızı istiyor diyor. Bu benzer olaylar işte bütün tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca var ama bu herhalde Cumhuriyet Gazetesi davası iddianameyi hazırlayan savcı müebbetten yargılanıyor ve o örgütün elemanı kitabını ve yazılarıyla Fethullah Gülen cemaati, FETÖ denilen örgütü teşhir eden insanlar, yani neresinden tutarsanız yani her şey anlamda dökülen bir şey. Yani buranın hakimi savcısı olmak da kabus herhalde. Bu anlamda gerçekten bu dava, aslında bu davanın beklentisini bu iktidar sahipleri açısından kaybedilmiş bir duruma döndü ve bu hafta gerçekten çok önemli bir demokrasi savunmasına tanık olduk. Tüm arkadaşlara içeride bulunan. Zaten yani bunların hangi ölçütler içerisinde içeride olup dışarıda olmaya karar verdiğini de anlaşılamaz. Anlaşılması mümkün değil. Ama bu iradenin tesiri olduğunu görmemek mümkün değil. Şimdi bu iki şeyi iyi birleştirmemiz lazım. Önemli iki hareket oldu. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin nihayetinde o büyük yürüyüşü başlatması ve o büyük mitingle harekete geçmesi. Bu son bir ayın en önemli olaydı. İkincisi Cumhuriyet Gazetesi oldu. Ben bunu bir siyasal konsept içerisinde bakmak gerekiyor. Bunlar bu bileşenleri, adalet yürüyüşünü, mitingi ve Cumhuriyet Gazetesi savunmaları aslında bir topyekün bir muhalefet stratejisinin bileşeni olmalı ve bununla birlikte başka hususları devreye sokulması gerekiyor. Çünkü sonuçta Türkiye bir otoriter rejim bunalımı yaşıyor. Bir darbe girişimi sonrasında, öncesinde oluşturulmaya başlanan ama darbe girişimiyle pekişen bir rejim içerisinde onundan nasıl bir çıkış yolu bulacak ki Dimitrov dünya sahnesinde o zamanki sosyalist derlerin ortaya koyduğu başkaları da vardır. Dimitrov birleşik cephe formülünü önermiştir. Bir ittifaklar politikasında bugün Türkiye'de ihtiyaç vardır. Bunun da en önemli iki unsur unsuru orada ortaya çıkmıştır, çıkartmıştır. Biri yürüyüştür, mitingdir, biri de Cumhuriyet Gazetesi'ndeki savunma bütünlüğü bu ittifakın oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bunu iyi değerlendirmek lazım siyasi olarak. Çünkü AKP Genel Başkanı Erdoğan son haftalarda iki kelimeyi dilinde sürekli kendi partisine dönük metal yorgunluğu diyor ve profesyonel deformasyon diyor. Memnun değil yani genel başkan partisinde icra-i hükümetten. Bunlar bak bir şeylerin herhalde itirafı olsa gerek. Yani ben partiyi ve devleti yönetemiyorum bu sizlerle diyor. Yoruldunuz diyor. Deformasyon içindesiniz diyor. Metal yoruldu. Kırılacak metal yorgunluğu ne yapıyor? Bir saatten sonra kırılıyor. Değil mi? O çelik. Takatim azaldı. Sermayem kalmadı filan diyor. Dolayısıyla hem yani zor bir iş hükümet etmek. Böyle sürekli içte ve dışta çatışma halindesiniz. Yani bir mahkeme açmışsınız Türkiye'nin en eski gazetesine ve o gazete 5 günde devleşen bir demokrasi şöyle ne haline getiriyor mahkemeyi. Ne kadar etki etseniz de işte bu kadar etki edebiliyorsunuz. Dışta sürekli çatışma halindesiniz. Sürekli işte yalıyorsunuz yani diyorsunuz ki hep sürekli dönüyorsunuz. Ünlüyorsunuz ama geriye düşüyorsunuz. Evet. Ali Bey, Rusya, Katar vesaire. Efendim? Ben bir de şeyi de ekleyeyim, demin sizin söylediğiniz noktadan Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Kılıçdaroğlu'yla Erdem Gül'ün yaptığı bir mülakat var. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde manşetten yer alıyor zaten. Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet davasında tutukluların devamına sert bir tepki geliyor ve o iddianameyi yazan savcıların soruşturulması gerekiyor diyor. Tuttuğunuz arkadaşları derhal bırakın. Gazetenin yayın çizgisiyle savcının ne ilgisi var? Bu nedenle iddianameyi yazan savcılar hakkında yargıyı yanılttıkları için soruşturma açılmalı demiş. Ve mahkemedeki savunmaları büyük ölçüde gazetelerden okudum. Bende oluşan kanaat mahkemenin bütün cumhuriyetçileri tahliye edeceği yönündeydi. Bende derin dört arkadaşımızın tahliye edilmemesi bende derin endişe yarattı diyor. Bu durum mahkemenin kararının adil ve objektif olmadığını, kararın başka merkezlerde alındığını gösteriyor diyor. Ve işte şeyleri de söylemiş, Murat İnam gibi FETÖ'den müebbetle yargılanan savcının iddianame hazırlaması inanılır gibi değil. Ve şey diyor, Cumhuriyet davası demokrasi için turnusol kağıdı görevini görür. Bir Türkiye davası olmanın ötesine taştı, evrensel bir dava oldu. Dünyanın her yerinde insanlar Türkiye'ye demokrasinin gelmesi için bu davanın takipçisi oldu. Cumhuriyet davası demokrasinin gelip gelmeyeceği konusunda bir turnusol davadır demiş. Berberoğlu için de çıkacak, meclise gelecek demiş. Ve mahkemedeki savunması tarihe geçecek diyor. Akın Atalay için, Türkiye'nin yetiştirdiği ender gazetecilerden diyor Murat Sabuncu için, Kadri Gürsel için artık inançları için bedel ödememeli. Ahmet Şık için FETÖ'cüleri hapse attırdı, şimdi o içeride diyor. Ve Berberoğlu'nun da temsil görevini yerine getirmesi engelleniyor demiş. Savcıları soruşturun diyor. Bu yani devran değiştiğinde bu insanlara tabii ki hesap sorulur. Yanlış yapıldığı için. Dolayısıyla ana muhalefet partisi lideri bunu dile getirmesi önemli. Çünkü yani eminim bu baskılar altında kalan pek çok hukukçu bunu içine sindirerek yapmıyor yani. Biz bunların örneklerini 12 Eylül'de görmüştük. Bazı savcılar da konseye direnirdi. Yani Emin Değeri, Nurettin Soyer'i hatırlayalım. Evet. Yani bu dönemde ortalık toz duman oldu. Hiçbir baskı döneminde görmediğimiz derecede bir şey yaşanıyor. Türkiye hukuk sistemi diye bir sistem müthiş bir problem haline gelmiş durumda. Yani bu şeylerimizle yani Ahmet Şık'ın kitabını FETÖ'yü yakalayın bize verin diye dosyaların içine koyuyorsun, Amerika'ya gönderiyorsun. Kim ciddiye aldı şimdi Ahmet Şık'ı? Ya da bu arkadaşları da tutuklamak, bu yargılamayla FETÖ'cü suçlamasıyla. Gülüyor mu? Güler yani. Güldürü bu. Evet, evet. Çok yani, sayıda uluslararası şeyde çıktı. Basında çok ayrıntılı. Economist dergisi de aralarında olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Fransa gibi demokratik ülkelerde ki medyada çok ayrıntılı ciddi analizler ve haber olarak da yer aldı. Hatta Liberasyon'da 500 sayfa ayrıldığını hatırlatalım. Evet. Yani çıkanlara, içeridekilere geçen hafta söylediğiniz gibi bin selam edelim. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun Dimitrov'u sahneye koyanlara da, hatta tam zamanıdır yine ben sahneye koymadım. Dimitrov solunmasını okumanın. Diyelim herhalde süremiz bitiyor. Evet. O kadar çok konu var ki. Yani zaman yetmiyor. Ama biz metal yorgunluğu yaşamıyoruz. Yaşamıyoruz, evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Wonderful World, Hermits grubundan dinlediğimiz bir parçaydı bu. Ondan önce Sam Cooke, kendi besteleyen Herb Alpert ve Lou Adler'la birlikte besteleyenlerden Sam Cooke'un harika yorumuyla da bildiğimiz bir şarkı. Ne kadar güzel bir dünya bu. Tarih bilmem, o kadar biyoloji de bilmem. Bilim kitaplarını da çok iyi anlamam. Aldığım Fransızca dersleri de bir işe yaramaz ama seni sevdiğimi bak biliyorum, bir tek bunu biliyorum. Bu da dünyayı mükemmel hale getirmek için yeter de artar diye bilinen bir matrak şarkı işte. Onu Herman's Hermits'ten özellikle 70. yaş gününü bugün idrak etmiş olan Carl Green, basçı ve besteci, şarkı yazarı Carl Green için çaldık. Ona da bir günaydın demiş olduk. Burası Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Bu Cumhuriyet'le ilgili geçen hafta boyunca yaptığımız yayınların tamamını da internet sitesinde, savunmaların tamamını koymaya çalıştık. Birkaç eksiği varsa onları da yerleştireceğiz zaten ve bu tarihi davanın bütün veçeleriyle en azından resmi kayıt, tarihi kayıtları da tutmuş olalım diyoruz. Şimdi tekrar çevre ve iklim değişikliği meselelerine dönelim. Bütün dünya kasıp kavrulurken bir yandan sular seller götürürken bir yandan da hastalıklar filan, bir yandan da müthiş yangınlar var. Ayrıca da dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı, bir de şeyi de söyleyelim. 10 kriterden 9'una sahip olan Hasan Keyf'in Anadolu'da Orta Çağ'a ait bütünlüğünü koruyabilen tek kent, Mezopotamya'da insanlığın yerleşik hayata geçişinin en belirgin örneği. Roma İmparatorluğu ile Romalılar için ileri karakol, Süryani Piskoposluğu'nun dini başkenti, Doğu ülkelerine özgü Hristiyan kiliselerinin ilk merkezi, Artuklu İmparatorluğu'nun mu diyelim, krallığının mı, onların da başkenti, yani insanlık tarihinin en çarpıcı miraslarından biri. Moğolların istilasından bile kurtulmayı ve ayakta kalmayı başarmış ama yeni yapılan Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak. 2018 yılında su toplamaya başlayacak. Hasan Keyf'i görmek, tarihe dokunmak isteyenler için de belki de son yaz. Hasan Keyf'te son yaz diyor. Türkiye resmi başvuru yapmadığı için UNESCO Dünya Mirası listesine alınamıyor. Hasan Keyf 2018'de sular altında kalacak. Hasan Keyf'te son yaz. Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Recep Kavuş'a göre geçen 50 yılın, son 50 yılın sorumlu olduğu bir devlet politikası geleneği, ilçede yaşayanların 60 yıldır psikolojik baskıya maruz kaldıklarını söylemiş. Son güne kadar mücadele edeceğiz demiş. 127 bin imza toplanmıştı. Ve ayrıca da yalnız bu kültürel mirasın, olağanüstü kültürel mirasın sular altında kalıp yok olması şeyi bir yana, yani bir de böyle gülünç, trajikomik Zeynel Bey Türbesi'nin yüklenip taşınması gibi bu başarıyla da sunuyorlar. Yani yerinden götürüp zeytin ağacının, bin yıllık zeytin ağacının sökülüp başka yere dikilmesi ve can suyu verilmesi gibi bir tuhaflık bu da. Hasan Keyf Matters Uluslararası Koalisyonu aktivistlerinden John Crawford da bir avuç eser taşınıyor ama Hasan Keyf'in değeri o bir avuç değil ki, kapı, türbe taşıyabilirler ama Hasan Keyf taşınır mı, umudumuzu korumalıyız deyip 127 bin imza şey yapmışlar, toplanmışlar. Avukat Murat Cano da AİHM'e ilk davayı açan isimdi. Açık Gazete'de de yıllarca kendisiyle de görüşme fırsatı bulmuştuk. Ölü kemiği taşımaya benzer diyor. 25 Temmuz'da Türkiye'ye son savunma için verilen süre dolmuş. Son savunmadan sonra kritik bir karar verecek mahkeme. Ya davamızı reddedecek ya da insanlık tarihinde bir ilk başarılmış olacak diyor. Önemli bir nokta aslında. AİHM, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, davayı sonbahara doğru kararlaştıracağını düşünüyor. Ve Hasan Keyif'teki eserlerin taşınmasıyla ilgili de şunları söylüyor. Biz eserlerin yerinde korunması gerektiğini düşünüyoruz. Minareyi üç parçaya bölerek taşımaktan söz ediyorlar. Bu olur mu demiş. Yani kesinlikle eseri öldürmektir. Şu an Zeynel Bey taşındığı yerde yabancıdır. Ölü kemiği taşımaya benzer. Hukuku ve normları bir yana bırakıyorum. Asıl olan doğayı, dünyayı bütün değeriyle aktarmak değil mi demiş. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Zeynep Ahunbay da geçen hafta açık Altın Saatler programına da konuk olmuştu Vekalt'ta. Hasankeyf eski kazı başkanı Profesör Doktor Uluş Arık da AİHM'de Murat Cano ile birlikte Hasankeyf için hukuk mücadelesi veriyorlar. Sulak alanlara ne olacağı konusunda da Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba Kılıç da Dicle ile Fırat'ın birleştiği alandaki sulak alanlar kuruyacak, binlerce insan yaşam alanlarından göç edecek diyorlar. Yani hem doğa bakımından, hem ekonomik, hem sosyal, hem de tarih kültür bakımından feci bir durum var. Efendim, Milliyet Gazetesi'nin internet sitesinde şu şekilde aktarılmış bu haber. Hasankeyf'teki kültürel miras bir bir taşınıyor. Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölü altında alanından çıkarılıp özel sistemle 2 kilometre taşınarak yeni kültürel park alanına getirilen Zeynel Bey Türbesi'nin de aralarında 8 kültürel mirasın bulunduğu, daha taşınması için çalışmaların devam ettiği şeylerden bahsediliyor. Eserlerden bahsediliyor. Türbe, külliye, cami, minare ve hamamdan oluşan tarihi yapıların taşınması amacıyla 100 milyon lira ödenek ayrılmış. Kaymakam Baygüven, burası Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı. İnşallah terör olaylarının tamamen ortadan kalkmasıyla burası dünyanın sayılı turistik merkezlerinden biri haline gelecek demiş. Aynı zamanda Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada demiş ki Sayın Cumhurbaşkanımız ile Orman ve Su İşleri Bakanımız Hasankeyf'e ayrı bir önem veriyor. Devletimize tarihe ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Devletimiz tarihe ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bu devletimizin gücünü gösteriyor demiş. Yaklaşık 100 milyon lira bütçe ayırmışlar. Karşılaştırma yapmak gerekirse geçtiğimiz hafta 20 dakikalık yağan dolunun ardından ortaya çıkaran zararın bütçesi ise 500 milyon TL'ydi. Yani 5 katı. Bunun 5'te birine... 1 milyar 200 milyon olduğundan da bahseden. Ben gene mütevazı davrandım. Evet, sen mütevazı. Bunun 5'te 1 oranındaki bütçeyi ayırıp kültürel miras taşınıyormuş. Ardından da alkış bekliyorlar. Alkış değil mi? Çok doğru. Neden? Neden? Hep beraber sloganını tekrarlayalım. Milliyet basında güven. Evet. İşte böyle. Şimdi efendim biz Martin Lukács'ın yazısına şey yapalım, şimdi girelim. Neoliberalizm bizi kafalayınca biz de iklim değişikliğine karşı kendi başımıza kavgaya girebiliriz sanıyoruz diyor. Ve şöyle devam ediyor Martin Lukács. 17 Temmuz Guardian gazetesi. Evi yanan birine havlu salla mı deriz? Silahlı kavgaya dalarken yanımıza sinek şaplağı mı alırız? İklim değişikliği konusunda bize verilen nasihatler de krizin niteliğini düşünecek olursak ancak bu saçmalıklar kadar kel alaka olabilir doğrusu. Geçen hafta diyor, bilgisayarımın posta kutusuna gelen elektronik mesaj iş yerimi yeşilleştirmem için bana 30 öneri birden sunuyordu. Yenilenebilir kalem kullan, duvarları açık renklerle badana ittir, asansörü kullanmaktan vazgeç. Merdivenleri oflaya puflaya çıkıp eve döndüğümde orada da beni yeni seçenekler bekliyordu. Ampullerimi değiştirebilir, sebzelerimi yerel pazardan alabilir, ekolojik ev eşyaları edinebilir, çatıma da güneş paneli taktırabilirdi. Bundan birkaç gün önce yayımlanan yeni bir araştırma da iklim değişikliğiyle savaşmanın en iyi yolunu bulduğunu iddia ediyordu. Çocuk yapmaya tövbe etmeliymiş. Bireysel eylemlere girişmemiz yolunda özellikle Batı ülkelerinde her yana yayılmış olan, yani şirket reklamlarında, okul kitaplarında ve belli başlı çevre gruplarının kampanyalarında her yerde görmekte olduğumuz bu vaazlar, nefes alıp vermek kadar doğal bir şeymiş gibi görünüyor. Oysa bize bundan daha kötü öğüt verilemezdi. Biz kendi kişisel hayatlarımızı çevre dostu hale getirmek için harıl harıl uğraşırken fosil yakıt şirketleri bütün bu çabaları tamamen anlamsız kılacak şeyler yapıyor. 1988'den bu yana atmosfere saçılan karbon salımlarının dökümünü görmek ister misiniz? Salımların %71'i gibi dudak uçuklatan bir rakam var ortada ve bundan sadece 100 şirket sorumlu. Yani biz o yenilenebilir kalemlerimizi kurcalayıp duralım, onlar da gezegeni ateşe versinler, iyi mi? Bu şirketlerin gezegeni kirletme özgürlüğü ve de bunlara cılız bir hayat tarzı değişikliğiyle karşılık verme saplantısı tesadüf falan değil aslında. Bu son 40 yıldan beri ortaklaşa eyleme geçilmesi ihtimaline karşı girişilmiş bir ideolojik savaşın sonucundan ibaret. Dehşet derecede başarılı olmasına rağmen bu durumu geri döndürmek için hala geç kalmış değiliz. Thatcher ve Reagan tarafından hayatlarımıza egemen kılınmış olan neoliberalizmin siyasi projesi başlıca iki hedef gözetiyordu. Birincisi, özel güçlerin kimseye hesap vermeksizin ortalıkta at koşturmasının önüne konulabilecek tüm engellerin kaldırılması. İkincisi de, demokrasi, halk iradesi nerede kullanılacaksa bu engellerin getirilip orada o iradenin önüne konması. demokratik halk iradesi. Şimdi neoliberalizmin alameti farikaları, yani özelleştirme, denetimlerin kaldırılması, regülasyonların, vergi indirimleri ve serbest ticaret anlaşmaları. İşte bunlar şirketlerin eline muazzam karlar biriktirip atmosferi bir açık lağım haline getirmekte serbest bırakırken, devlet aracılığıyla müşterek refah ve esenliğimizi planlama konusunda bizim elimizi kolumuzuysa tamamen bağlıyordu. Şirketlerin gücüne karşı getirilecek müşterek bir denetime benzer her şey elitlerin hedefi oldu. Lobicilik ve şirket bağışları demokrasilerin içini boşaltırken bir yandan yeşil politikaların uygulanmasını engelleyip öte yandan da fosil yakıtlara para desteğinin gürül gürül akmasını sürekli kıldı. Bu arada çalışanların ortak güçlerini kullanmalarının en etkili aracı olan sendika gibi tüm emekçi birliklerinin hakları her fırsatta budandı. İklim değişikliğinin şimdiye kadar görülmemiş güçte bir müşterek halk tepkisini gerektirdiği şu özel anda dahi neoliberal ideoloji yolu tıkıyor. İşte bu sebepledir ki eğer karbon salımlarını hızla aşağı çekmek istiyorsak neoliberal ideolojinin bütün bu serbest piyasa lakırdılarının üstesinden gelmeliyiz. Demir yollarını, kamu hizmet kurumlarını ve enerji şebekelerini yeniden kamunun denetimi altına almalıyız. Fosil yakıt kullanımını aşamalı olarak durdurmak için şirketleri denetim altına almalıyız ve iklim değişikliğine dayanıklı hale getirilmiş altyapı ve yenilenebilir enerji tesislerinin bedelini karşılamak üzere vergileri arttırmalıyız. Öyle ki güneş panelleri sadece bunların bedelini ödeyebilecek olanların değil, herkesin çatısına takılabilsin. Neoliberalizm bu gündemin siyasi bakımdan gerçek dışı sayılmasını garanti altına almakla yetinmedi. Bu gündemin kültürel bakımdan düşünülemez hale getirilmesi için de büyük çaba harcadı. Neoliberalizmin rekabetçi kişisel çıkarı ve aşırı bireyciliği kutsaması, merhamet ve dayanışmayı karalayıp damgalaması, kendi aramızdaki ortak bağları da yıpratıp aşındırdı. Neoliberalizm, Margaret Thatcher'ın bir zamanlar vaaz ettiği "toplum diye bir şey yoktur" sözünü toplum karşıtı sinsi bir zehir gibi ortalığa yayıp durdu. Araştırmalar bu çağda yetişmiş olan insanların gerçekten daha bireyci ve tüketim yanlısı kişiler olduğunu gösteriyor. Kendimizi birer yurttaş olarak değil birer tüketici olarak, karşılıklı bağımlılık içinde değil sadece kendi gücüne güvenen insanlar olarak görmemizi öğütleyen bir kültür içerisinde yetişmiş kişiler olarak sisteme ilişkin bir sorunu çözmek için sürüler halinde etkisiz bireysel çabalara doğru koşuşturmamızda şaşılacak bir şey var mı peki? Hepimiz Thatcher'ın çocuklarıyız. Neoliberalizmin egemen olmasından öncesindeki dönemde bile kapitalist ekonomi bir sömürü sisteminin yapısal sorunlarından, yani yoksulluk, işsizlik, sağlık bozulması, varlığını kendini yetersiz hissetme gibi sorunlardan mustarip olan ama bunların aslında kendi kişisel yetersizliklerinden kaynaklandığına inanan insanlar sayesinde başarılı olmuştu kapitalist ekonomi. Neoliberalizm işte bu içselleştirilmiş kendini suçlama duygusunu alıp turbo şarja bağladı. Neoliberalizm şimdi bize diyor ki iyi bir iş bulamamışsan, borca batmışsan, aşırı stres ya da aşırı çalışma yüzünden arkadaşlarına ayıracak zaman bulamıyorsan bunun suçluluk duygusuna ve utancına kapılmalısın tabii ama bu da yetmez. Potansiyel ekolojik çöküşün yükünü de sen sırtında taşıyacaksın artık. Ne var ki bireysel tercihlerin geçerli olması ekonomik sistemin uygun, çevre dostu tercihleri yalnızca bir avuç zengin için değil, herkes için sağlayabilmesi halinde mümkündür ancak. Eğer makul fiyatlarla kullanabilecekleri kitle ulaştırma sistemleri mevcut değilse, insanlar evle iş arasında arabayla gidip geleceklerdir. Eğer yerel organik yiyecekler ateş pahasıysa, insanlar da yoğun fosil yakıt tüketen süpermarket zincirlerini kullanmaktan kaçınmayacaklardır. ucuza üretilmiş kitlesel tüketim malları sonsuza kadar önlerinde akıp gidiyorsa, insanlar da onları alacak, alacak, alacaklardır. Neoliberalizmin büyük üç kağıdı da bu işte. İklim değişikliğiyle baş etmenin aracı olarak güç ilişkilerini ve siyaseti değil, cüzdanlarımızı kullanmamızı istiyor, bizi buna ikna etmeye çalışıyor. Eko tüketicilikle günahlarımızın kefaretini ödemiş sayabiliriz kendimizi. Ama iklim krizinin yörüngesini değiştirme gücüne sahip olan tek şey kitle hareketleridir. O zaman önümüzde öncelikli olarak duran görev, neoliberalizmin yaptığı büyüden kararlı bir zihinsel kopuştur. Yani bireyler gibi düşünmekten vazgeçmemiz lazım artık. İyi haber şu ki insanlarda bir araya gelme güdüsü bastırılabilir bir şey değil. Zaten hali hazırda kolektif hayal gücünün siyasi bakımdan geri döndüğünün işaretleri her yerde görülüyor. İklim adaleti hareketi boru hatlarını bloke ediyor, trilyonlarca dolarlık yatırımlardan vazgeçilmesini dayatıyor, dünyanın dört bir yanında şehirlerde ve eyaletlerde %100 temiz enerji ekonomilerine destek sağlıyor. Siyahların yaşamları değerlidir. Black Lives Matter hareketi, göçmen ve yerli hakları hareketleri ve insanca ücret mücadeleleri arasında yeni bağlar kuruluyor. Böyle hareketlerin ardından nihayet siyasi partilerin de neoliberal dogmaya, yani doktrine meydan okumaya hazırlanmakta olduğu görülüyor. Bunların en iyi örneği Jeremy Corbyn. İşçi Partisi manifestosu ya da işçi manifestosu, iklim değişikliğiyle baş etme konusunda toplumsal yeniden dağıtım projesini en net şekilde ortaya koydu. Manifesto, ekonominin kamusal araçları yenileyerek yeniden düzenlenmesinde, balatayı sıyırmış şirket oligarklarının durdurulmasında ısrarcı. Bu dönüşümün finanse edilmesinde zenginlerin de kendi paylarına düşeni ödemesi gerektiği kavramı önce hem siyasi sınıflar hem de medya sınıfı tarafından kahkahalarla karşılanmıştı. Ama milyonlarca insan hiç gülmedi. Uzun zaman önce aramızdan ayrıldığı söylenen toplum şimdi kesin dönüş yapıyor. Yani havuç yetiştirelim tabii ve bisiklete atlayıp pedal basalım. Bunlar bizi mutlu edecek, sağlığımıza da iyi gelecektir. Ama artık kişisel olarak ne kadar yeşil yaşıyoruz diye kafayı sıyırmaktan vazgeçip hep birlikte muktedir şirketlerin üzerine gitmenin tam zamanıdır. Martin Lukács, Guardian, 17 Temmuz. Neoliberalizm bizi kafalayınca biz de iklim değişikliğine karşı kendi başımıza kavgaya girebiliriz sanıyoruz. Çeviren bendeniz Ömer Madra. Evet, durum bu. Evet, bir de kötü haberim var. Dünyanın en zengin insanı değişti. Artık Bill Gates değil diye haberler çıktı geçtiğimiz hafta. Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi unvanını aldı diye bir haber vardı. Doğru değil miymiş? Doğru. Doğruluğunda bir sorun yok ama sadece 8 saat koruyabilmiş. Başarısız adam. Geçtiğimiz cumartesi günü New York borsasının açılmasıyla birlikte Amazon'un hisseleri 1.6 prim yaparken şirketin kurucusu Bezos'un serveti 90.2 milyar dolara ulaşmış. Sadece tek başına 90 milyar dolara vermiş. Böylece diye yazıyor Hürriyet'in internet sitesinde, Microsoft'un kurucusu olan ve 90 milyar dolarlık, onu sadece 90 milyar dolarca vermiş. Net varlığı bulunan 61 yaşındaki Bill Gates'i geride bırakmış Jeff Bezos ve dünyanın en zengin kişisine ünvanını almış. Ancak New York borsasının kapanmasının ardından Amazon'un hisseleri %3.2 kaybetmiş ve Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi ünvanını sadece 8 saat sürdürebilmiş olmuş. Böyle üzücü bir gelişme yaşanmış. Forbes'un gerçek zamanlı dünyanın milyarderleri listesine göre aktarılıyor bu haberde. Böyle üzücü hadiseler de yaşandı dünyanın geri kalanında siz bunları okurken. Evet, en önemli şey tabii çevirirken aynı zamanda. Türkiye'nin baş konusu ise müftülük. Evet, müftülerin nikah yetkisi tartışmasıydı. Biraz da ondan bahsedelim. Bahsedelim. Açalım haberi bir. Yani Deutsche Welle'de güzel bir derleme yapmışlardı. Tamam, buldum. Türkiye'de hükümet müftülere nikah kıyımı yetkisi verecek bir yasa tasarısı hazırladı. Kadın örgütleri ve muhalefet ise laik düzene aykırı buldukları tasarıya tepkilerini göstermeye başladı. Tasarının laik düzene aykırı ve imam nikahını özendirici nitelikte olduğunu düşünen kadın örgütleri tasarının geri çekilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup da yazmışlar. Ana muhalefet partisi CHP ile HDP şeriat mantığındaki bu tasarıya kadın örgütlerimizle birlikte karşı çıkacağız diyormuş. Hükümet nüfus hizmetleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 37 maddelik bir tasarıyı meclis başkanlığına sunmuş. Ancak tasarıdaki kimi maddeler muhalefetin ve kadın örgütlerinin sert tepkisini çekince tasarının meclis gündemine alınıp alınmayacağı merak konusu olmuş. Tartışma yaratan tasarıda il ve ilçe müftülerine nikah kıyımı yetkisi veriliyormuş. Tasarının gerekçesinde de bu yetkiyle amacın vatandaşları evlendirme işlemlerini kolaylaştırmak ve daha kolay ve seri bir şekilde hizmet alımını sağlamak olduğunu söylemiş. Yani evlenmeye çalışanlar bilirler ne kadar zor bir işlemdir bu. Beklersiniz sıralarda yıllar boyu, ardından perişan da olursun. Perişan olursunuz, rezil olursunuz oralarda, ama müftülük sistemiyle, yani müftülük sisteminin gelmesiyle beraber bu işler tek bir söze bakacak galiba. Alıyor musun? Alıyorum. Tamam, bitti oluyor galiba, değil mi? Sözel olarak. Bekir Bozdağ yeni hükümet sözcülerinden. Neydi? Onun yeni görevi var şimdi. Hükümet sözcüsü. Evet. Öbürü gitti. Kültür Bakanı Numan oldu. Numan Bey. Numan kurtulmuş. Bekir Bey önünde geldi. Önünde de kavga etmişler onun siz yokken. Yok, yapmamışlardır. Ya. Hiç yakıştıramam böyle şeyleri. Değişikliğin laiklik ilkesinin gereğiymiş. Peki benim anlamadığım şu oldu. Yani bu değişiklik laiklik ilkesine aykırı değildir. Aksine tam da laiklik ilkesinin gereğidir. Hukuk devletinin gereğidir diyor. Peki o zaman bugüne kadar niye beklediler? Kaç 2002'den beri iktidarda? Yoksa laiklik elden gitti mi Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde? Devlet de elden gitti, ahlak da elden gitti, laiklik de elden gitti diyorlardı. Hepsi geri geldi şimdi. Evet, müftülük nikahıyla beraber. Evet, muhalefet ve kadın örgütleri hükümete tasarıyı geri çekme çağrısı yapıyor. Ama son Bozdağ'ın son açıklamasına bakarsak, BBC Türkçe'den de bir şey var, analiz var 5 noktada. Tasarının geri çekilebileceğine dair bir işaret içermiyor. Fakat bu da bütün diğerleri gibi esas itibariyle şeye bağlı. Ciddi bir muhalefetin yürütülmesine bağlı herhalde. Ciddi bir muhalefetin yürütülmesine bağlı. Aynı zamanda oradaki vurgu, istihdam yaratma vurgusuna da dikkat çekmek gerekiyor. O kadar fazla insanı imam hatipten mezun ettiler ki artık bu insanlara verebilecekleri iş de kalmayacak gibime geliyor artık. Yani yeni iş alanları yaratmak lazım. Nerede yaratacaklar iş alanlarını? Uzay teknolojileri bölümünde mi ya da herhangi bir şekilde Ar-Ge çalışmaları içerisinde mi yaratacaklar? Elbette. Uzay. Yani oradan kalanlardan belki o zaman uzaycı buralara doğru. İmamlar. Evet. Minareleri de bir füze şeklinde uzaya yok gönderdi. Onlar süngü. Ha, pardon. Füze daha var. Unutmuştum. Evet, peki bu şekilde bunu da bitiririz. Türkiye bunlarla uğraşıyor. Washington Post'ta ilginç bir haber çıktı. Ta 21 Temmuz'da. Bu sıcak hava dalgaları geliyor ya şimdi, sadece bizi böyle hasta etmiyor, aynı zamanda salak da yapıyormuş. Çok ayrıntılı bir şey araştırma çıktı. Bayağı büyük bir araştırma yapmışlar. 57 bin sporcuyla ilgili, spor maçlarla ilgili falan yapılmış, sporcular sinirleniyorlarmış ve aptallaşıyorlarmış sıcakta. Aynı durum ve alışverişe koşuyormuş insan. Ha, öyle. Aynı durum petrole maruz kalan balıklarda da ortaya çıkıyormuş. BBC'nin haberine göre bilim insanları yaşamlarının ilk 3 haftasında petrole maruz kalan ve mercan kayalarında yaşayan 6 balık türünü incelemişler. Gözlem sonunda olimpik havuzlarda birkaç damla petrole maruz kalan balıkların bile davranışlarında ciddi değişiklikler olduğu ortaya çıkmış. Araştırmacılar bir avcı saldırısı simülasyonu yaptığında petrole maruz kalan balıkların yavaş hareket ettiğini ve doğru yönlere doğru yani kaçış pozisyonuna doğru gidemediklerini görmüşler. Balıklar petrole alışmıyormuş, zamanla daha da kötü oluyorlarmış. Ama benim bir önerim var burada. Buyurun efendim. Soru da değil bu hafta. Tabii. Bu hafta, bu hafta soru yok zaten. Hayret, şaşırdım yani. Sadece bir öneri var. Tabii. Keşke böyle olsa. Balıklarla konuşalım. ve petrolden uzak durmalarını söyleyelim. Rica edelim değil mi? Ve müftülüklere verelim bu görevi. Nasıl? Fikir? Konuşmak olabilir. Balıklarla konuşup, ey balık, petrolden uzak dur. Nasıl? Güzel. İşte, zor bir iş de değil aslında, yapılabilir. Budur. Fısıldayacaksın yalnız. Balıkları fısıldayan müftü. Evet. Ey balık, uzak uzak. Evet. Peki, bitiriyoruz. Bitirirken bugün yalnız Sermons çaldık. Sonuncusunu da çalalım. Ben bu iyi işlerin peşindeyim diyen hoş bir şarkıları var. I'm into something good. Bunu Patti Smith de çok güzel söylüyor ama biz Sermons'den vereceğiz. Carl Green'in 70. yaşı çünkü 31 Temmuz 1947'de Lancashire'de doğmuştu. Gitarist, bas gitarist ve şarkıcı, şarkı yazarı Herman Hermits'in onu çalarak bitiriyoruz I'm into something good. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek vermekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.